zamiary wobec mnie pod płaszczykiem humoru. Tak, żeby to było na tyle wesołe, na tyle wyluzowane, żeby ona nie chciała stawić oporu twojej seksualnej intencji. Sposobem budowania napięcia seksualnego między tobą a dziewczyną i ogólnie seksualnego dołączenia jest domniemanie, że to ona cię podrywa, że to ona jest na ciebie napalona i chce cię zgwałcić. Jeden z takich tekstów, takich dłuższych tekstów, które używam regularnie, jest oskarżanie dziewczyny, że ona się do ciebie dobiera. Zdaje się, że wciąż nie jest wydany ten utwór na płycie. Twój coach to mój sample. Wcześniej Aviator z płyty, z albumu bez tytułu, opublikowanego przez Requiem Records w 2014 roku. I remix. Remix stworzony przez Pawła Bartnika do utworu Odaibę, Osaka, Midnight Train. W głębi duszy nadal jesteśmy małymi chłopakami latającymi z patykiem po podwórku. Z tym, że patyk wymieniliśmy jakiś czas temu na syntezatory. Z tym samym dziecięcym entuzjazmem, z którym kiedyś budowaliśmy zamki z piasku, siadamy w studiu i próbujemy przywołać oraz zatrzymać choć część tych wspomnień. Pobiegnij z nami po łące, pozrywaj dmuchawce, puśćmy razem kilka samolotów z papieru. Zapraszamy w nostalgiczną podróż po czasach, w których słońce miało przyjemne, żółte kolory, a potwór pod łóżkiem był straszny. Tak o swojej muzyce pisali przy okazji premiery kasety Krakowic panowie tworzący ten krakowsko-katowicki projekt. Jego autorami są Piotr Figiel i Dominik Gawroński. Obaj od lat zanurzeni w świecie muzyki elektronicznej, wspólnie zrealizowali piękną muzyczną opowieść, ilustrowaną zdjęciami, które można zobaczyć na naszych stronach internetowych polskieradio.pl/trójka. Muzyka, jak wspomniałem, ukazała się na kasecie, którą przegrałem na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. Nagranie nie jest jednak idealne, co wprowadziło do utworów niezamierzony efekt, czyli swoiste dźwięki przydźwięki starego magnetofonu reporterskiego. Myślałem o tym, czy właśnie w takiej postaci powinienem zaprezentować tę opowieść, ale doszedłem do wniosku, że tak, że będzie to pewien eksperyment, bo skoro gramy z winyli, gdzie słychać trzaski, to dlaczego nie możemy w identyczny sposób pomyśleć o taśmie z magnetofonowej kasety? Przed nami zatem 11 utworów, będących stylistycznym połączeniem dźwiękowej inspiracji obu panów, gdzie bity mieszają się z muzyką ambientalną, dźwiękami przyrody i samplami. Krakowic w programie trzecim. czujne pasmo przenoszenie. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Krakowic i piękna opowieść tego katowicko-krakowskiego duetu Piotra Figla i Dominika Gawrońskiego. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Nazywam się Michał Margański i już dziś, już teraz zapraszam na piątkową tonację trójki. Dobranoc.